Magnezium Colanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 1 sierpnia, to wtorek, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. W godzinę W w hołdzie powstańcom w Warszawie i wielu innych miastach na ulicach zatrzymał się ruch. Uroczystości rocznicy na warszawskiej Woli śledzi nasz reporter, za chwilę jego relacja. Rozpoczynają się centralne wydarzenia 37. Światowych Dni Młodzieży. W godzinę W w hołdzie powstańcom w Warszawie i wielu innych miastach włączono syreny alarmowe. Odezwały się też dzwony w kościołach. Na warszawskich ulicach na minutę zatrzymały się samochody, autobusy i tramwaje. Stanęli też przechodnie, by oddać hołd uczestnikom niepodległościowego zrywu. O 17:00 uroczystości rozpoczęły się na wojskowych Powązkach przy pomniku Gloria Victis. Módlmy się wspólnie za wszystkich żyjących powstańców warszawskich, za wszystkich tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Setki osób uczciły godzinę W na cmentarzu powstańców Warszawy na Woli. To miejsce pochówku największej liczby mieszkańców stolicy poległych i zamordowanych w czasie zrywu. Spoczywają tam szczątki 104 tysięcy osób. Na cmentarzu powstańców Warszawy jest Karol Darmoros. Karolu, jak w tym miejscu upamiętnione zostały ofiary z 1944 roku? Zatopiony w parkową zieleń cmentarz to największa wojenna nekropolia w naszym kraju. Przy blisko 180 zbiorowych mogiłach płoną znicze, składane są też biało-czerwone kwiaty. Podobnie jest przy Kurhanie, gdzie znajdują się prochy około 50 tysięcy osób. To zarówno powstańcy, jak i cywile. Ich wszystkich upamiętniają dziś warszawiacy, ale i przyjezdni. Jesteśmy z Woli, która była najbardziej poszkodowana z wszystkich dzielnic. Na każdym kroku można spotkać tablice upamiętniające śmierć zwykłych mieszkańców. Jestem przyjezdnym z Poznania. Pierwszy raz jestem na obchodach. Godzina wyjątkowa. Niesamowity zryw w trakcie II wojny światowej. Odwaga, bohaterstwo. No i sama rzeź Woli, która pochłonęła dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi. A za pół godziny przy pomniku polegli niepokonani uroczystość złożenia kwiatów połączona z modlitwą międzyreligijną. Mówił Karol Darmoros. Dziękujemy za relację. Powstańcy warszawscy 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęli bohaterską walkę z przeważającymi siłami niemieckiego okupanta. Powstanie zakończyło się po 63 dniach podpisaniem kapitulacji. Rozpoczynają się centralne wydarzenia 37. Światowych Dni Młodzieży. To święto młodości i wiary, na które do Lizbony zaprosił młodych ludzi z całego świata papież Franciszek. Przed oficjalną inauguracją głównych wydarzeń Światowych Dni Młodzieży młodzi mieli czas na poznawanie portugalskiej kultury i lokalnego kościoła podczas dni w diecezjach. Jak mówił uczestniczący w SDM Karol Wiązek, to kolejny krok w globalnej pielgrzymce katolików po spotkaniu w Panamie w 2019 roku. Hasło tegoroczne Światowych Dni Młodzieży poszło z pośpiechem. Wcześniejsze hasło oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Tu myślę, że jest to piękne doświadczenie młodej wiary, gdzie patrzymy na tą przyszłość, można też powiedzieć, kościoła. Nadchodzących wydarzeń i spotkań z papieżem. Ciekawa jest Ola Samula. Czekam na to spotkanie. Słowa papieża Franciszka zawsze gdzieś wnoszą jakiś taki impuls. Czasem jakieś jedno zdanie wypowiedziane są czymś, co gdzieś tam napędza potem na kolejny czas. Msza inauguracyjna Światowych Dni Młodzieży odbędzie się dziś o godzinie 19:00 czasu lokalnego na wzgórzu spotkań w parku Edwarda VII. Z Portugalii dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. Czwarty etap 80. wyścigu Tour de Pologne to już historia. Kolarze dojechali do mety w Opolu. O tym, co działo się na finiszu, opowiedzą Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Tak, to był niesamowity finisz w centrum Opola na ulicy Ozimskiej. Tutaj ostatnia prosta, 400 metrów, delikatne wzniesienie. No i stawka troszeczkę zweryfikowana, przerzedzona po tym zakręcie. Właśnie na 400 metrów przed metą najszybszy Olaf Kooij z grupy Jumbo Visma przed Vandenbergiem, Holendrem z grupy przepraszam, Matteo Moschetti, z kolei też Włoch. Jakub Mareczko, Polak startujący z włoską licencją, był szósty, na 12 miejscu finiszował Stanisław Aniołkowski, a więc Polacy widoczni. Wcześniej również na etapie Michał Kwiatkowski próbował zainicjować taką akcję oderwania się od peletonu, no ale ona niestety spaliła na panewce. A w klasyfikacji generalnej Mateja Mohoricz na prowadzeniu, Rafał Majka jest drugi z Almeidą, 10 sekund straty, 12 traci Kwiatkowski. Jutro etap kolejny górski z metą w Bielsku-Białej, gdzie Michał Kwiatkowski już wygrywał. To prawda, on wygrywał tam nie tylko etap, ale i cały Tour de Pologne w 2018 roku. Jutro kolejne emocje. Dariusz Urbanowicz. Kuba Niziński. Dziękujemy za relację. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Wyniki, trasę, składy i obszerne relacje znajdziemy też w specjalnym serwisie tematycznym tdp.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj, no cóż, za nami dość powolutku, za nami deszczowy dzień, a jaka czeka nas pogoda w nocy i jutro? No w nocy zachmurzenie będzie duże, choć z przejaśnieniami i rozpogodzeniami deszczu niewiele, jeżeli pokropi, to głównie na południu i na wschodzie, w nocy około 15 stopni, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko chwilami duże i jeżeli popada, to przelotnie, czyli poprawa pogody. Jutro maksymalnie od 20 nad morzem i na Pomorzu oraz w dolinach górskich, 26 na południowym zachodzie. Wiatr jutro nie będzie nam dokuczał, będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy i zapraszamy do wspólnej podróży. Bo zakładam, że Państwo pewnie w dużej mierze, pewnie w tej chwili za kierownicą. Jeżeli jest na drodze coś, co warto przekazać innym kierowcom, może chcieliby się Państwo podzielić jakąś myślą. Nie mówię wyłącznie o utrudnieniach na drodze. Jeżeli jest coś, co Państwa zachwyca, to też proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski i Tomasz Miara. Kłaniamy się i zapraszamy. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Już siły brak, przez palce leci czas, natrętny zimny żal do ciebie. Nie lubię się nudzić i spać, niebo mi robi zadach. Przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat ten niewygodny stan, zatarty już ślad przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Jestem od tego, żeby oceniać, czy to sensowne, czy bezsensowne, ale dość ciekawe badania znalazłem w sieci. Wyobraźcie sobie państwo, że podczas urlopu 22% z nas używa smartfona o 2 godziny krócej niż na co dzień. 21% od 1 do 2 godzin krócej, a cała reszta korzysta z telefonów, ze smartfonów dokładnie tak, jakby to nie były wakacje, tylko normalny rok. To są badania, które podpowiadają, jak korzystamy ze smartfonów podczas urlopów. Z tego samego raportu można wyczytać, że 56% pytanych wykonuje do 100 zdjęć za pomocą smartfona podczas urlopu, 35% do 500, 5% do 1000, a 3% z nas potrafi strzelić w czasie wakacji smartfonem nawet 1000 i więcej zdjęć. Chciałem państwa zapytać, jaki jest państwa stosunek do smartfonów w czasie wakacji, bo mam takie wrażenie, że czasem kompletnie bezwiednie po prostu trzymamy go w dłoni i sobie tam scrollujemy, przewijamy, gapimy się w niego, gdy można byłoby na przykład podziwiać piękne okoliczności przyrody. Smartfon i wakacje, jakie jest państwa zdanie? Ograniczają państwo czy nie? 2, 2 i 7, 3. Oczywiście czekamy też na wszelkiego rodzaju doniesienia drogowe. Słuchają państwo po drodze z trójką. 2, 2 i 7, 3. Plainer, saner, will you remember all the danger we came from? patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost.

Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a choina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła już 18.30, czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach, a wie to wszystko doskonale Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Cały czas poważnie zakorkowana jest autostrada A4 w Małopolsce, pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe, i to w obu kierunkach. Zatłoczony jest również podhalański odcinek Zakopianki i ten fragment najlepiej omijać trasą wojewódzką przez Chochołów i Czarny Dunajec. Sporo cierpliwości przyda się w Warszawie, zwłaszcza na trasie S8 od Bemowa w kierunku Białegostoku aż do mostu Grota-Roweckiego. Podobnie jest na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa i Gdańsk-Kowale w obie strony. Samochód osobowy zderzył się z pojazdem ciężarowym na drodze krajowej nr 27 w miejscowości Drozdów. To województwo lubuskie pomiędzy Żarami i granicą państwa. Na 14 kilometrze jezdnia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Służby zorganizowały objazd. I jeszcze autostrada A1, a tam zatłoczony jest remontowany fragment pomiędzy węzłami Częstochowa Południe i Częstochowa Blachownia. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Skoro w studiu jest Sylwia Zadrożna, to będziemy mówić o ekonomii. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 2,7%. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem najniższego poziomu bezrobocia, ex aequo z Czechami. Niższe bezrobocie Eurostat odnotował jedynie na Malcie. Ostatniego dnia sierpnia w życie wejdą przepisy znoszące podatek od czynności cywilnoprawnych dla osób, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom. W efekcie koszty transakcyjne związane z zakupem nieruchomości spadną o mniej więcej 1/4, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Wciąż będziemy jednak musieli zapłacić notariuszowi, pośrednikowi oraz wnieść opłaty sądowe lub te związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Nie zmienia to jednak faktu, że nowe prawo w przypadku dwupokojowego mieszkania w mieście wojewódzkim oznacza oszczędność w kwocie od 6 do 12 tysięcy złotych. Brak podatku będzie dotyczyć osób, które kupują pierwsze w życiu mieszkanie lub dom, i to na rynku wtórnym, bo tylko tam pobierany jest podatek PCC. Unia Europejska i Filipiny ogłosiły zamiar wznowienia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu. Unia jest czwartym co do wielkości partnerem handlowym Filipin, a Filipiny siódmym najważniejszym partnerem dla Unii w regionie i 41 na świecie. W polskim przemyśle pogłębiło się spowolnienie. Wskaźnik PMI spadł w lipcu do 43,5 punktu. Jak mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan, indeks od 15 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 punktów oddzielającej wzrost od spadku aktywności. W zasadzie wszystkie obszary tego indeksu, zatrudnienia, nowe zamówienia, sprzedaż, spadają z miesiąca na miesiąc. Gdy taka sytuacja utrzyma się w drugiej połowie roku, można oczekiwać, że polski przemysł czeka naprawdę ciężki czas w obecnym roku. Jedyną pozytywną informacją, która płynie z indeksu PMI, to spadek cen dla producentów. Te spadają w bardzo szybkim tempie, co również przełoży się na spadek inflacji dla konsumentów w najbliższych miesiącach. Nie jest wykluczone, że już w sierpniu osiągnięty zostanie jednocyfrowy poziom rocznej inflacji. Przypomnę, że według wstępnego szacunku inflacja w lipcu wyniosła 10,8%. A skoro o niej mowa, to nowy raport Europejskiego Banku Centralnego wskazuje, że szantaż energetyczny Rosji odpowiadał w połowie ubiegłego roku za 72% inflacji w strefie euro, napisał w mediach społecznościowych prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Paweł Borys dodał, że gdyby nie Putin, inflacja wyniosłaby 2,3% zamiast 8,3%. Zaznaczył, że był to największy szok od trzech dekad. przez cały sierpień o rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa mogą wnioskować rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za swoje produkty od firm skupujących, które w ubiegłym roku stały się niewypłacalne. Jak mówi minister rolnictwa Robert Telus, wnioski należy składać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. KOWR będzie wypłacał rekompensatę na podstawie faktur, a potem będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oczywiście o te środki dopominał się drogą sądową z firmą, która nie wypłaciła rolnikowi. Decyzje o przyznaniu rekompensat będą wydawane w drugiej połowie września. Ponad połowa Polaków choć raz w roku odwiedza restauracje, bary lub inne lokale serwujące jedzenie i napoje, a blisko co czwarty deklaruje, że nie korzysta z usług lokali gastronomicznych. Z raportu GFK Polonia wynika, że wartość polskiego rynku gastronomicznego rośnie i wynosi ponad 31 miliardów złotych. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na minusie. WIG 20 stracił ponad 0,2%. Dolar kosztuje obecnie 4,04 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego to 5,16 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Czy pani redaktor, pozwolę sobie zadać takie prywatne pytanie, już urlopowała w te wakacje? Na razie tak krótko tylko. Dobrze, czyli te takie szeroko zakrojone wakacje. Przede mną to przed. Jeszcze. A masz w zwyczaju w czasie urlopu mieć telefon komórkowy przy sobie, czy jednak bałam starasz się ograniczać? Bałam się, że o to zapytasz. No to pytam. Bałam się, bo muszę się przyznać, że korzystam. Mhm. Ale wiesz co, bo to są bardzo ciekawe badania, bo z jednej strony te badania pokazują, że połowa z nas ogranicza, niektórzy nawet do 2 godzin, a z drugiej strony niektórzy potrafią nawet 1000 zdjęć zrobić. No nie da się jednego z drugim połączyć. Albo korzystam i robię zdjęcia. No właśnie. Albo ja często robię, robię zdjęcia, no i niestety, albo stety, korzystam z mediów społecznościowych właśnie przez telefon komórkowy. A no właśnie. No dobrze, to w takim razie, jak już nadejdzie, to udanego wypoczynku. Dziękuję. Sylwia Zadrożna i informacje ekonomiczne. Jeżeli mają państwo swoje zdanie na temat tego, w jaki sposób łączyć korzystanie ze smartfona i wakacje, ograniczać czy nie ograniczać, jest problem, może jest jakiś pomysł na to, to proszę koniecznie dać nam znać. 2 2 i 7 3. Smartfon, tak? Ja też stosuję i mam wbite też telefony informacyjne, te bardzo ważne i które mogą się przydać w każdej chwili. Oby nie, ale mogą się przydać, tak? To jest bardzo ważne, policja, straż pożarna i tak dalej, ale powiem szczerze, że na okres weekendu to praktycznie on leży obok, nie używam, staram się nie używać. W czasie urlopu, czy korzystają państwo ze smartfona, bo badania pokazują, że połowa z nas ogranicza nawet do 2 godzin korzystanie z tego urządzenia, ale oczywiście czekamy też na państwa informacje. Informacje dotyczące kłopotów, utrudnień na drogach 2, 2 i 7 trójek. Oh, my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your day. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go. Way up high or down. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Słuchają Państwo Po drodze z Trójką za 15 minut, godzina 19. Oczywiście czekamy na wszelkie informacje dotyczące tego, jak się jedzie. Jeżeli coś Państwo ważnego dostrzegli, proszę koniecznie poinformować innych zmotoryzowanych 2.2 i 7 trójek. No to są dobre wiadomości, które mam do przekazania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że otrzymała pozwolenie na użytkowanie kolejnego odcinka autostrady A18. To jest kolejny krok, jeśli chodzi o przebudowę trasy pamiętającej jeszcze, no jakby nie patrzeć, lata 30 wieku XX. Chodzi tutaj o 11-kilometrowy fragment, który zaczyna się 150 metrów za węzłem Olszyna i kończy 2 kilometry za węzłem Żary Zachód. Jezdnia została tam poszerzona z 9,5 do 11 metrów. Kto jechał tamtędy, ten wie, jak ważna jest to zmiana. Oczywiście to jest jeden tylko z elementów tej przebudowy. W ramach inwestycji przebudowany został również węzeł Żary Zachód na przecięciu z drogą krajową numer 12. No i teraz obie jezdnie w pełnym przekroju będą udostępnione kierowcom stopniowo w miarę postępu prac przy usuwaniu elementów czasowej organizacji ruchu. Generalna dyrekcja uprzedza, że cała operacja może zająć około 2 tygodni. Przy okazji pytamy Państwa dziś, bo dość ciekawe dane znalazłem. Okazuje się, że połowa z nas w czasie urlopu ogranicza swój kontakt ze smartfonem, niektórzy nawet do 2 godzin. Jak Państwo łączą urlopowanie i korzystanie z telefonu komórkowego? Gdybym go nie dostał w prezencie urodzinowym, pewnie dalej używałbym starej Nokii. W ogóle nie korzystam z internetu przy użyciu smartfona. Mam tylko 2 aplikacje zainstalowane. Aplikacja bankowa i parkingowa. Jeżeli chcę korzystać z internetu, od tego mam komputer, siadam sobie przed komputerem. Zdjęcia robię aparatem fotograficznym. Czyli, że się da. No, pytanie tylko, czy są tacy, którzy jednak są zwolennikami korzystania ze smartfona w czasie urlopu. Czekamy na Państwa opinię. 2.2 i 7 trójek. We'll be right back. się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach, ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary, napruchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. W śmierci można już zapłacić haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Za 9 minut będzie godzina 19. Po drodze z Trójką Piotr Łodej i jego gości dziś o kłamstwach, manipulacji i dezinformacji w sondażach. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. W naszym cyklu mówimy o kampanijnej weryfikacji, bo napotykamy różnego rodzaju treści dezinformacyjne. Niezmiennie o tym przypominamy, uczulamy, by brać pod uwagę to, że zdarzają się kłamstwa, manipulacje na różny sposób i zastanawiamy się nad potencjałem manipulacyjnym różnego rodzaju narzędzi. Dziś myślę, powinniśmy powiedzieć o sondażach. Oto temat chyba taki, który pojawia się przed każdymi wyborami. No właśnie. Jak duży jest potencjał manipulacyjny właśnie w sondażach? Bezgraniczny, chciałoby się powiedzieć. Tak, nasze umysły lubią liczby, a liczby mogą być potężnym narzędziem manipulacji, bo są skomplikowane. Lubimy je, bo traktujemy je automatycznie jako fakty. Po prostu łatwiej nam jest przyjąć, że jakaś liczba jest prawdziwa. Że tak jest. Tak, że tak jest. Natomiast kompetencje matematyczne raczej nie są powszechne i popularne w społeczeństwie. Zatem sondaże zawsze są pewnego rodzaju, może nie zafałszowaniem, ale kreowaniem rzeczywistości. No bo sama idea sondażu polega na tym, że badamy pewien potencjał deklaratywny do zdecydowania o czymś, bo tu sondaże polityczne, z nimi teraz mamy do czynienia, ale to są różne, są dane statystyczne, badania opinii publicznej. I problem polega na tym, że my po pierwsze jedno możemy zadeklarować publicznie, a drugiej myśleć, więc tutaj już mamy pewne rozbieżności. Może się rozjechać, tak. Ale druga rzecz jest taka, że z sondażami to najczęściej problem tkwi nie w tych liczbach, tylko w sposobie ich robienia, w tak zwanej metodologii. Bo możemy zrobić tak, panie redaktorze, że ja sobie wybiorę grupę ludzi, którzy myślą w określony sposób i tym ludziom 50, załóżmy, no może 100, może 1000, zadam konkretne pytanie i tam większość ludzi odpowie zgodnie na ten temat, więc ja pokażę 90% ludzi, proszę zobaczyć, się zgadza w tym temacie. Ale mogę też wziąć grupę losowych ludzi, o ich poglądzie nie mając pojęcia, zadać im to samo pytanie i może mi wyjść już zupełnie inny wynik, na przykład 40%. I teraz w zależności od tego, czy ja powiem w metodologii, że jest sondaż na przykład przeprowadzony na losowej próbie albo na próbie ludzi zdeklarowanych politycznie albo na próbie ludzi zdeklarowanych do wzięcia udziału w wyborach. To wszystko ma ogromne znaczenie z punktu widzenia wyniku. W mediach bardzo często są też tak zwane sondaże na zlecenie, czyli zleca się organizacji medialnej czy badawczej zrobienie sondażu na określony temat z konkretnym zestawem pytań. No i mówiąc brutalnie, też z oczekiwaniem konkretnego wyniku. No bo te pytania też mogą być odpowiednio sformułowane, na przykład sugerujące odpowiedzi. Dokładnie tak. I na wtedy no, cały sondaż już jest pewnego rodzaju manipulacją, choć będzie trudno to oczywiście udowodnić, bo no, trzeba by było rozebrać go na części i wykazać poszczególne słowa, które mogą mieć różne znaczenie w interpretacji odbiorcy czy użytkownika. Ale zasadniczo chodzi o mechanizm. My nie jesteśmy przyzwyczajeni, my mam na myśli ludzi, nie naukowców, naukowcy akurat na tym poziomie mają często dokładnie odwrotnie, do przeglądania metodologii. Raczej liczymy na rezultaty, chcemy widzieć proste wyniki, nie zastanawiamy się, jak te wyniki zostały wygenerowane. Czyli powinniśmy wejść głębiej, nie powinny nas jakoś mocno emocjonować te kolorowe słupki, które często widzimy, piękne infografiki, tylko powinniśmy sprawdzić, jak to badanie, ten sondaż został wykonane, ale czy tu nie chodzi o to, żeby no właśnie takie badania czy sondaże wpłynęły na naszą opinię, czy zmieniły nasze zdanie, albo coś nam sugerowały? Tak, to o to chodzi, bo po to jest tak dużo tych sondaży i tak często one są pokazywane po różnych stronach sceny politycznej, żeby de facto wzmocnić przekonanie, że no warto zagłosować, albo warto zagłosować na to. Jeszcze większość ludzi ma taki mechanizm, że przyłącza się do obozu zwycięskiego. To znaczy lubimy głosować na ludzi, którzy wygrywają. Zatem na koniec kampanii wyborczej sondaże są typowo narzędziem wywierania wpływu i zachęty do głosowania, ale pan redaktor powiedział jeszcze jedną ważną rzecz, o której chcę wspomnieć. Infografiki, czy w ogóle graficzne przedstawienie wyników sondaży, to też jest zupełnie inna historia i samo graficzne przedstawienie może być manipulacją, bo możemy pokazać słupki tak, żeby wydawały się wielkie, chociaż wynik będzie mały, i możemy pokazać słupki tak, żeby wydawały się małe, chociaż wynik będzie wielki. I to też jest bardzo częsta manipulacja w sondażach. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy, bo jak wnioskuję z dzisiejszego naszego spotkania, ten potencjał manipulacyjny w sondażach, szczególnie przedwyborczych, jest ogromny. Tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem była specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I'm gonna give